diet i wspierające trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła właśnie 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie liczba ofiar ataków w Strefie Gazy. Rano Izrael ostrzelał meczet i szkołę. Poszukiwany od 18 lat przestępca wpadł w ręce lubelskich łowców głów. W serwisie też bieg, który łączy. W Warszawie zorganizowano 4. Orlen Paralympic Run. Do 26 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych izraelskiego strzału meczetu i szkoły w mieście Dair al-Balah w Strefie Gazy, gdzie przebywały osoby przesiedlone, podała stacja BBC, powołując się na kontrolowany przez Hamas resort zdrowia. Wcześniej informowano o 24 zabitych i 93 rannych. Do ataku doszło nad ranem. W innym izraelskim nalocie w Strefie Gazy w rejonie Jabalia zginęło co najmniej 17 osób, w tym 9 dzieci. Była to odpowiedź na sygnały, że Hamas odbudowuje tam swoje pozycje. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo napięta, jednak nic nie wskazuje na to, aby Iran dołączył do nuklearnej dziewiątki. Takiego zdania jest profesor Rafał Kopeć z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ekspert mówił w Trójce, że choć Iran z pewnością posiada broń atomową, to w najbliższej przyszłości nie ma ryzyka jej użycia. Nic nie wskazuje na to, żeby ten próg nuklearny został przekroczony. Ten próg nuklearny możemy różnie definiować. Zazwyczaj jest to moment pierwszego testu nuklearnego. Nic takiego się w Iranie nie stało. Też istnieje taka możliwość, że państwo buduje broń nuklearną. Ta broń jest gotowa do militarnego do użycia, natomiast nie testuje tej broni nuklearnej. Na początku tygodnia Iran wystrzelił około 180 rakiet balistycznych w kierunku Izraela. Po 18 latach poszukiwań lubelscy łowcy głów zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzewanego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wpadł we Francji, mówi Małgorzata Skowrońska z policji w Lublinie. W styczniu 2002 roku w powiecie bialskim wspólnie z innymi osobami uderzał szklaną butelką, bił drewnianymi sztachetami oraz rzucał kawałkami betonu w pokrzywdzonego oraz jego samochód. Sprawca zmusił pokrzywdzonego do wydania 65 zł i zabrał mu 150 euro. 43-latek zaraz po zdarzeniu został zatrzymany i aresztowany. W więzieniu spędził 2 lata. Po tym czasie został warunkowo zwolniony i uciekł za granicę. Mężczyzna był objęty europejskim nakazem aresztowania, został już przewieziony do Polski, trafił za kratki. 35% Polek i Polaków jest w tak zwanej luce czynszowej. Nie stać ich na kupno mieszkania, ale mają zbyt wysokie dochody, by wsparło ich państwo. W grupie samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych ten problem dotyczy aż 60% z nich. Na zjawisko zwróciła uwagę w Polskim Radiu Aleksandra Krugły z Fundacji Habitat for Humanity Poland. To jest bardzo trudna sytuacja. Często rodziny mieszkają w mieszkaniach, które są po prostu dla nich za małe, albo są kiepskiej jakości. Po prostu ta sytuacja jakby też powoduje, że upatrują dochodzenia do własności, kupna mieszkań jako czegoś bezpieczniejszego. Fundacja zwołała koalicję na rzecz pustostanów. Chce wykorzystać ich potencjał i przekształcić w mieszkania dostępne cenowo. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w Polsce jest 1 800 000 pustostanów. To był bieg, w którym każdy mógł pokonać swe bariery. W Warszawie zorganizowany 4. Orlen Paralympic Run. Impreza pod patronatem Polskiego Radia zgromadziła biegaczy, którzy na dystansie kilometra i 5 kilometrów pokazywali, że sport łączy bez względu na zdrowotne ograniczenia. To prawdziwy bieg bez barier. Na starcie w parku Kępa Potocka stanęły zarówno osoby sprawne, jak i te z niepełnosprawnościami. Robię to w ramach integracji, w ramach mojego serca, które tu jest, na kilometr. Bo boję się, że nie dam rady, ale tak bardziej wspierająco. Dla mnie motywacją są właśnie takie imprezy jak dzisiejsza, że biegnę z kimś, a nie sam. To jest powód do radości. Biegaczom kibicowali m.in. prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga i brązowy medalista Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu strzelec Marek Dobrowolski. Ruch jest potrzebny każdemu, sport jest lekarstwem na wszystko i takie są założenia tego sportowego święta. Kiedyś byłem po tej drugiej stronie jako uczestnik, a teraz mogę być tak naprawdę przykładem dla tych ludzi. Możliwe, że już w przyszłym roku bieg odbędzie się nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach w Polsce. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej chmur na wschodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Na południowym zachodzie rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 11 stopni w Suwałkach, 15 będzie w centrum i nad morzem i 18 we Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Szukasz odkurzacza, który potrafi więcej? Dyson V15S Detect Submarine to rewolucja w sprzątaniu. Odkurza i myje podłogi jednocześnie, a dzięki technologii Illumination wykrywa najdrobniejszy kurz. Cztery wszechstronne elektroszczotki sprzątną każdą powierzchnię, na sucho lub na mokro. Odkurzanie w Twoim planie? Sprawdź ofertę odkurzaczy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A w Twoim BMW otaczają Cię materiały premium, innowacyjne technologie, a legendarną radość z jazdy potęguje dźwięk samochodu skomponowany przez Hansa Zimmera. Skorzystaj z leasingu 0% na wszystkie modele elektryczne BMW. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Samsung Bespoke Jet. Odkurzacz, który pokochasz. Promocja. Kup wybrany odkurzacz Samsung Bespoke Jet lub Jet. Zostaw opinię i odbierz jedno z akcesoriów o wartości nawet do 799 zł. Szczegóły i ograniczenia na jetpromocja.samsung.pl. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to nastrój się na weekendowe zakupy. Już teraz łap promocję do minus 40% tylko dla klientów Allegro Smart. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak? Oświadczyłem ci się w trakcie drapania. Dzięki zdrabkom ciągle wygrywamy. To jak ja mógłbym... Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drapcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 17:08. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, na antenie Trójki przed nami dwie godziny na sportowo. Na trzecią stronę medalu zapraszają Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki vis-a-vis. W tym tygodniu na pierwszy plan wysunęły się dwa tematy związane z istotnymi zmianami w życiach sportowców. Po pierwsze, z emeryta na zawodnika Barcelony. Wojciech Szczęsny został bramkarzem Dumy Katalonii. Lecz ta zmiana wiąże się z nie lada wyzwaniem dla hiszpańskich kibiców i dziennikarzy. Szczęsny, yo digo Szczęsny, porque es lo que leo. ¿Cómo es la pronunciación correcta? ¿Cómo? Szczęsny. No. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Trzeba to się sobie uświadomić. My to nie mamy z tym większego problemu. Ale prawda jest taka, że również nazwisko Świątek przysparza problemów cudzoziemcom i do najłatwiejszych nie należy, a będzie musiał nauczyć się go nowy trener. Niewykluczone, że zagraniczny. Iga bowiem rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Wiadomo, że zmiana w życiu jest potrzebna, w sportowym życiu także. Nowa miotła lepiej zamiata, to są wszystko znane prawdy. I być może ta zmiana polega na tym, że Iga doszła do wniosku, że jednak może inaczej grać w tenisa, a z Tomkiem Wiktorowskim będzie to niemożliwe. To mówił redaktor Tomasz Wolfka, a dziś w studiu odwiedzi nas Adam Romer, również redaktor i to naczelny. Porozmawiamy o tym zamieszaniu wokół Igi. Może zapytamy też państwa, co sądzą na ten temat i czy mają swojego kandydata na przykład na trenera Igi Świątek. Jakby tak, Hubert Hurkacz też nie ma trenera, więc jakby Hubert trenował Igę, Iga Huberta, może coś z tego wyjdzie. No, ciekawe. Patrzysz na mnie z politowaniem. Dwie dwójki, siedem trójek, tak. Bardzo prosimy państwa typy na trenera dla Igi. Zmierzymy się też z 10-kilometrowym dystansem podczas dorocznego święta biegowego w stolicy Biegnij Warszawo. Brawo dla biegaczy, proszę państwa! Udało się ukończyć bieg, chociaż walka była ogromna. Na 7800 pan za mną powiedział, że go kolka złapała i wtedy, jak mnie złapało, to sobie wbiłam tu palcem i żebrem z drugiej strony wyszedł. Takie przygody wiążą się z koniecznością przygotowania do biegania i innych długodystansowych wysiłków. O swoich treningach przed wyprawami opowie nam himalaista Piotr Krzyżowski. To jest trochę dziwne, żeby czerpać przyjemność z 27 czy 35 godzin na rowerze w ciągu przejeżdżam 500-550 kilometrów. To prawie jak ty, prawda? No, ja trochę krócej. No tak, gdyby nie nóżka kontuzjowana, to byś jeździł bardzo dużo. Faktycznie może dziwić, ale budzi podziw taka forma, zupełnie jak u mamy i nauczycielki Julity Ilczyszyn, która upodobała sobie przemierzanie biegiem pustyń. Ta samotność pokazała mi, udowodniła mi tak naprawdę, że jestem wartościową i atrakcyjną kobietą, w co nie wierzyłam dotychczas. Mam 41 lat i borykałam się z poczuciem wartości. Te pustynie pokazały mi, że mogę robić wielkie rzeczy. A do wielkich rzeczy gotowe są również młode mazowieckie futbolistki. Masz jakiegoś idola, idolkę? Cristiano Ronaldo. Z kobiet Eva Pyre. Grasz na bramce? Tak, dokładnie tak. Dlaczego wybrałaś tę pozycję? Lubię się rzucać. Bramkarz musi być szalony i to właśnie jestem ja. No, czyli to tak jak my, jesteśmy szaleni, lubimy się rzucać. Krzysztof Uniewski coraz częściej zanurzony w futbolu kobiecym, co nas bardzo cieszy. Co jeszcze dziś w trzeciej stronie medalu? Rusza sezon NHL. Będziemy za oceanem sprawdzać, jakie są przeczucia i podobno są jakieś gonitwa za rekordami. Przyjrzymy się jak zwykle wydarzeniom na boiskach Europy. Będziemy trzymać rękę na pulsie, bo na bieżąco w sporcie też dzieje się bardzo, bardzo dużo. 22,7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Dodamy także, że Rafał Dębiński z Kanal Plus Sport nas odwiedzi. Będziemy rozmawiać o tym, co się działo w piłce nożnej, w europejskich pucharach, w ekstraklasie, a także w reprezentacji, no bo przecież już w sobotę zagramy z Cristiano Ronaldo. I przepraszam, z Portugalią. W piłkarskiej Ekstraklasie grają w 11 kolejce. We Wrocławiu Śląsk prowadził z Krakowią 2-0. I już mówiłem, zobacz, Śląsk się obudził, a tu Dariusz Urbanowicz powiedział, poczekajmy. No i poczekaliśmy i Śląsk przegrał. 2-4 pozostaje bez zwycięstwa i jest na ostatnim miejscu w tabeli. O 17.30 Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice, a o 20.15 w najciekawiej zapowiadającym się meczu kolejki Jagiellonia w Białymstoku zagra z Legią Warszawa. Taki to szlagier przy niedzieli. W ligach zagranicznych, w Premier League Aston Villa z Mattim Cashem w składzie gra z Manchesterem United. Już możemy powiedzieć, że tak? Się skończyło. 0-0. Dobra, to już skoro mogliśmy, to powiedzieliśmy. Chelsea zremisowała 1-1 z Nottingham Forest. W Hiszpanii Barcelona i Robert Lewandowski grają na wyjeździe z Alavesem. I to jak grają, prawda? Tak jest, Robert Lewandowski trzy gole w pierwszej połowie. Trwa przerwa, zobaczymy co potem. Poza kadrą meczową jeszcze Wojciech Szczęsny, a lewy strzela jak natchniony. No i co dalej? Ma już 9 goli, w tym... No już 10 goli, bo 10 to było goli, przy tak. okazji dwóch, a w międzyczasie strzelił trzeciego, czyli ma 10 goli w sezonie i 51 w historii. 52 w La Liga, tak. No niesamowite. Real Madrid grał wczoraj, wygrał, ale stracił na kilka miesięcy Daniego Carvajala, reprezentant Hiszpanii w meczu z Villarreal szpitalem, zerwał więc zadła krzyżowe. I to bolesne, bardzo. Oj tak, podobno krzyk dało się słyszeć na całym Santiago Bernabeu. W Plus Lidze grają także w siatkówkę. PGE Skra Bełchatów wygrała 3-1 ze Ślepskiem Malów Suwałki. Od 17.30 na parkiet w Olsztynie wyjdzie Indykpol AZS i PSG Stal Nysa. Emocjonowaliśmy się tym wyścigiem, zanim weszliśmy na antenę. W kolarstwie gravelowym mistrzem świata został Holender Mathieu van der Poel. Wyprzedził Belgów Vermeersa i Hermansa. Niestety Kasia niewiadoma ogłosiła tydzień przed zawodami, że nie wystartuje, nie obroni tytułu, zakończyła sezon, regeneruje się. Zajrzyjmy do Japonii, bo tam motocyklowe mistrzostwa świata. Na torze Motegi wygrał Włoch Pecco Bagnaia. Drugie miejsce Hiszpana Jorge Martina, a trzecie jego rodaka Marka Marqueza. Liderem pozostaje Martin. Ma 10 punktów przewagi nad Bagnaią, a do końca sezonu pozostały jeszcze 4 wyścigi. W tenisie Kamil Majszak wygrał Challengera w Wilenie w Hiszpanii. Polak w finale pokonał Amerykanina Nicolasa Moreno 6-4-6-2. Widziałem w międzyczasie, że już do nas wysłał Kamil informację głosową, także będziemy mogli posłuchać, co miał do powiedzenia na temat tej wygranej. A turniej WTA w Pekinie wygrała Amerykanka Coco Gauff. Ograła do 1-3 Czeszkę Karolinę Muchową. W Szanghaju Włoch Sinner pokonał Argentyńczyka Echeveriego. Rosjanin Miedwiediew wygrał 2-1 w setach z Włochem Arnaldim, a Carlos Alcaraz, choć męczył się na początku, bo w pierwszym secie wygrał 7-6, to jednak pokonał Chińczyka Wu. No to my zapraszamy teraz na piosenki. Przypominamy, 2-2, 7-3. Kogo państwa typują na trenera Igi Świątek? No właśnie, kogo? Kogo? 2-2, 7-3. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, I thought we were real cool. Gotta dance like a fool. 19 minut po godzinie 19 pytaliśmy Państwa, kto może zostać trenerem Igi Świątek? Najlepszym trenerem byłby dla Igi Rafał Nadal. Oboje się lubią, jest jakaś między nimi chemia. O, świetny, świetny pomysł na Rafę Nadala. Widziałbym go jako trenera. Tylko, że on jeszcze gra. No, ale to można łączyć. Oczywiście można łączyć. Potem będą grali w mikście, w mikście razem. Wszystko jest możliwe. Zapytaliśmy także ekspertów, co sądzą na temat decyzji Świątek, którą usłyszeliśmy w piątek. Tomasz Wolfk, redaktor portalu Historia Polskiego Tenisa.pl się wypowie, a także świetna zawodniczka, szczególnie w deblu, Alicja Rosolska. Iga Świątek! Nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. Zaskoczeniem może być moment. W cudzysłowie bardziej elegancko byłoby, gdyby to nastąpiło pomiędzy sezonami normalnie, tak jak następują tego typu zmiany. Wiadomo, że zmiana w życiu jest potrzebna, w sportowym życiu także. Nowa miotła lepiej zamiata, to są wszystko znane prawdy. Przypomnę, że poprzednia zmiana trenera Igi Świątek, czyli wymiana Piotra Sierzputowskiego na Tomasza Wiktorowskiego, też była dosyć niefortunnie przeprowadzona, no bo jeszcze 2 dni przed nią oboje razem przygotowywali świąteczną paczkę, a 3 dni przed tą zmianą na konferencji prasowej oboje opowiadali o wspólnych planach na następny rok. Teraz wygląda na to, że sprawa jednak jest dość poważna i jakiś kryzys w tenisie Igi Świątek jest głębszy i że wymagało to przecięcia w taki sposób dość gwałtowny, jak na stosunki panujące w tenisie. W tenisie jest specyficzna sytuacja, bo to zawodnik jest szefem. To zawodnik płaci trenerowi, czyli teoretycznie, że to zawodnik powinien wymagać. A tak naprawdę przecież w sporcie to trener wymaga od zawodnika. Bardzo trudno sobie wyobrazić sytuację, że sposób gry Igi Świątek nie jest ich wspólnym pomysłem. Nie wyobrażam sobie, żeby Tomek narzucił Idze Świątek to, w jaki sposób ona gra w tenisa. Mówiło się, kiedy on został jej trenerem, że zabronił jej grać skróty, że zabronił jej atakować przy siatce. Nie wyobrażam sobie tego. Myślę, że była to obopólna decyzja. Myślę, że oni razem do tego doszli, że tak ma tenis i wyglądać. I podkreślam, że to była decyzja w 85% słuszna. Bo Iga wygrywa 85% swoich meczów, Iga wygrywa turnieje wielkoszlemowe, jest liderką światowego rankingu i osiąga znakomite wyniki. W ciągu 3 lat pracy z Tomaszem Wiktorowskim została najlepszą polską sportsmenką w historii, obok Ireny Kirsztyn-Szewińskiej. Także ewidentnie ten okres współpracy należy zapisać na plus, natomiast pytanie, czy można było coś zrobić lepiej, zawsze pozostanie otwarte. I być może ta zmiana polega na tym, że Iga doszła do wniosku, że jednak może inaczej grać w tenisa, a z Tomkiem Wiktorowskim będzie to niemożliwe. Nie wiem. Trzeba by pytać obojga zainteresowanych, a oni pewnie nie będą chcieli na ten temat się wypowiadać. To bardzo dużo zależy od mądrości trenera, bo czasami się znajdują trenerzy, którzy załóżmy, no nie mają już jak rozwinąć zawodnika i nie wiedzą do końca i mimo wszystko chcą trzymać na siłę zawodnika, bo chcą jeździć po turze albo no jakoś tam być przywiązani nazwiskiem, ale no są trenerzy, którzy właśnie widzą, że załóżmy nauczyli tego, co potrafili, ich wachlarz jakby się skończył i chcą, żeby się zawodnik rozwijał dalej i wtedy mówią, wiesz co, chyba czas, żeby zakończyć razem współpracę i może, żeby właśnie teraz znaleźć trenera, który załóżmy ci lepiej albo pomoże taktycznie, albo nie wiem, coś z serwisem zrobi, albo ci jakoś urozmaici tę grę i to wtedy też jest. Ja podziwiam takich trenerów, załóżmy tutaj jest przykład Sary Erani, która od początku, jak pamiętam, grałam swoje te jakieś turnieje, to ona od początku z nim podróżowała i do tej pory też właśnie widzę razem są na turniejach i trenują i to się rzadko zdarza, żeby aż przez całą karierę był tylko ten jeden trener. Bardzo często niestety pod wpływem emocji, braku wyników dziewczyny załóżmy chcą kończyć kończyć współpracę. Czasami, bo też się nie podoba, bo czasami trener jest bardziej wymagający albo nie robi wszystkiego tego, jak chce zawodnik, to też wtedy zawodnicy się to nie podoba i też chce zakończyć współpracę. Czasami jest to wybór trenera, bo jednak właśnie za dużo może podróży jest, a może właśnie zawodnik się nie słucha. Więc tutaj jest bardzo dużo różnych przypadków. Bardzo dużo zależy od charakteru i trenera, i no i jeszcze raz też, no i zawodniczki też, jakie ma do tego podejście. No bo to i w meczach piłkarskich też tak jest, że jak nie ma wyników, to potem zmieniają selekcjonera, zmieniają trenerów tak, żeby były wyniki. Wypowiedzi zebrał Adam Malecki. Tak, to były wypowiedzi. Za chwilę będą kolejne, bo Adam Romer, dziennikarz miesięcznika Tenis Klub, jest już w studiu. Witaj, Adam. Witam was, witam państwa. Gorąca atmosfera, więc zagramy i za chwilę porozmawiamy. Radioaktywny we krwi tętni, Czarnobyl wiecznie młody, dla starych stary, dla wiecznie młodych. Mówią, przeminęło z wiatrem, nic nie trwa wiecznie. Przebijamy razem z wydychanym powietrzem, milimetr po milimetrze, masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu i tak powoli nas doprowadza stres do wylewu, rośnie gniew. Rozczarowanie światem, nie ma czasu na zem, nie ma czasu dla marzenia o dziś. Wiara w cuda stawia nam tyle, mówią rap, to nasz udasz, no bo zdradza intelekt, by wszyscy zbiegła do nieba, twardo stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, co mam wierzyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Zanim rigor mortis, na sztywni, a kostucha opis, dar wieczny, chcemy żyć, najadać się chwilą, która wciąż trwa. Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Ja za 3 tygodnie do tyłu, jak dzwoniłem do was, że z Igą coś się chyba w tym jej sztabie dzieje. To ci panowie, co prowadzili ten program w Trójce, to łojtam, ona musi odpocząć. A ja czułem tak normalnie, mam taką psychologię w głowie, że to jest za poważne turnieje, żeby ona sobie mogła odpuścić, nie? Ciekawy jestem, kto się ustawi za Wiktorowskim, żeby go wziąć do swojego teamu. No właśnie, to może na to pytanie odpowie Adam Romer. No właśnie, to jest dobre pytanie i właściwie możemy spokojnie na nie odpowiedzieć, że jeżeli Tomek Wiktorowski zdecyduje się pracować w turze, to chyba się o swoją przyszłość nie musi martwić, bo według moich informacji jeszcze w tym roku miał, jeszcze pracując z Igą, miał dwie propozycje. Jedna, nie, oczywiście to wszystko wiemy nieoficjalnie, jedna była od Emmy Raducanu, ale no to jest oczywiście propozycja, która no nie można do końca jej traktować poważnie, bo praca u Emmy Raducanu na ogół trwa maksymalnie kilka do kilkunastu tygodni. No może być to pomysł na fajną zimę na przykład. Tak, to prawda. Może odprawy są dobre. No nie wiem, bo ona ostatnio podobno ma zawirowania ze swoimi sponsorami, bo nawet jedna niemiecka firma samochodowa zabrała jej kabriolet, który kiedyś miał taki charakterystyczny z numerem 911. Jeździ gorszym samochodem teraz. No The Sun już zrobił oczywiście śledztwo i podobno jeździ Dacią teraz, także. Ciekawe, jakim samochodem jeździ. Pytanie, czy kabrioletem Daci? No to nie. Mhm. Natomiast druga propozycja dla Tomka Wiktorowskiego była od jednej z czołowych zawodniczek i oczywiście Tomek ją odrzucił. No ale jeżeli, jak teraz stał się wolnym trenerem, jeżeli, ja to podkreślam mocno, jeżeli zdecyduje się dalej na pracę w turze, no to myślę, że się nie musi martwić. A jeżeli nie będzie pracował w turze, no to przecież wiemy, że znany miliarder polski Józef Wojciechowski już czeka tylko na niego, żeby został szefem pionu sportowego w jego nowym gigantycznym ośrodku, który jest budowany nad Zegrzem, ale nie wiadomo, kiedy zostanie wybudowany. Także, no ale wiemy, że panowie też już wcześniej współpracowali, bo Tomek był szefem JW Foundation, czyli takiej fundacji, która wspierała młodych tenisistów. Wspiera ich zresztą cały czas, z tego co wiem, ale Tomka tam już nie było od dobrych paru lat. No ale pan Józef ma nadzieję, że Tomek do niego wróci. Życzymy wszystkiego najlepszego Tomkowi Wiktorowskiemu. Świetna robota wykonana. Sam o tym mówiłeś na antenie Trójki w naszych serwisach sportowych. Natomiast może już, żeby zaktualizować trochę sprawę, powiedz, czy coś wiemy, co się dzieje wokół Igi Świątek w temacie właśnie przyszłego, może jak sama zaznaczyła, zagranicznego trenera. I czy rzeczywiście jest tak, że to nie będzie łatwe zadanie dla takiego trenera wejść akurat w ten team Igi Świątek? To najpierw zacznę od tego zagranicznego trenera. To podkreślenie jest o tyle ważne, że jeżeli popatrzymy na karierę Igi Świątek, to ona przez ostatnie 10 lat miała tylko 3 trenerów i wszyscy 3 byli Polakami. Od 13 roku życia to są tylko 3 nazwiska. To jest Michał Kaznowski, to jest Piotr Szputowski i to jest Tomasz Wiktorowski. To są polscy trenerzy, którzy z nią pracowali. Więc oczywiście będzie to wymagało pewnego przestawienia. Oczywiście można założyć, że ona już jako w pełni dojrzała i ukształtowana zawodniczka po kilku latach w turze nie będzie miała problemu ze współpracą z zagranicznym trenerem. Pytanie oczywiście, czy ten zagraniczny trener nie będzie miał problemu z odnalezieniem się w teamie Świątek. A dlaczego? Dlatego, że ja mówiłem już o tym kilkukrotnie, ten team jest absolutnie unikatowy, jest niepowtarzalny i nie ma takiego modelu nigdzie indziej, dlatego że on jest po prostu inaczej skonstruowany. Tam jest oczywiście miejsce dla trenera tenisa, jest miejsce dla trenera i fizjoterapeuty, czyli Maćka Ryszczuka, jest sparring partner Tomek Moczek, ale jest też... No i właśnie teraz jest pytanie, jak to nazwać. Czy to jest psycholog, czy to jest trener mentalny, Daria Abramowicz? Na pewno bardzo bliska osoba, prawda? Bardzo bliska, Świątek. Tak. I jakby wszystkie modele, które do tej pory były w zawodowym tenisie, zakładały, że najważniejszą osobą w takim teamie jest trener tenisa. Natomiast właśnie model teamu Świątek wcale tego nie zakłada. I stąd też te wszystkie takie nieoficjalne informacje, czy takie domysły, czy najróżniejsze spekulacje, czy rozstanie z Tomaszem Wiktorowskim, zresztą dokładnie tak samo jak rozstanie z Piotrem Szputowskim, nie nastąpiło z powodu pewnych tarć, które się odbywały wewnątrz sztabu Igi Świątek, właśnie trochę o tą pozycję numer 1 w tym teamie. Także pytanie teraz, czy uda się znaleźć, nie będzie to łatwe, takiego zagranicznego trenera, który wejdzie do tego teamu, no i będzie miał na tyle umiejętności dyplomatycznych, które miał Tomasz Wiktorowski, by, że tak powiem, tą sytuacją umiejętnie zarządzać. Adamie, jak się odbywa szukanie takiego trenera? To jest tak, że jest jakaś giełda nazwisk faktycznie, nie wiem, platforma internetowa bezrobotnych trenerów? Nie, nie, to znaczy przede wszystkim jest tak, że wszyscy ludzie, którzy w tym turze od wielu lat funkcjonują, znają się nawzajem, tak? I wiadomo, dlatego też nieprzypadkowo zaraz po tym komunikacie Igi Świątek zaczęły padać głównie dwa nazwiska, wynikające z tego, że to byli dwaj trenerzy, którzy zostali niedawno zwolnieni przez swoje pracodawczynie, czyli mowa oczywiście o Bradzie Gilbercie, czyli byłym trenerze Coco Gauff, i w imię Fiset, czyli człowieku, który chyba ma dzisiaj, jakby się tak zastanowić, najlepsze CV, bo on ma łącznie 6 wielkich ślemów wygranych przez swoje podopieczne, a pracował za Zarenką, z Kerber, z Naomi Osaką. Ostatnio właśnie to ona go zwolniła, ale bo on do niej wrócił, Quinwei Zheng, którą paradoksalnie zostawił, czyli Chinkę zostawił, żeby wrócić do Naomi Osaki. No, te dwa nazwiska są wolne, tak? Ale ja wcale nie wykluczam, że trafią nam się jakieś takie, bym powiedział, niespodziewane transfery. Bo muszę powiedzieć, że prowadziłem taką rozmowę na ten temat i ktoś podpowiedział mi bardzo ciekawe rozwiązanie. Że może nie w kontekście bezpośrednio Igi Świątek, ale w kontekście jakby wejścia do tego świata trenerskiego rekomendowała się mocno podczas rozmowy z Andy Roddickiem Kim Clijsters. I to jest na przykład bardzo ciekawy kierunek. Oczywiście tutaj absolutnie spekulujemy, tak? Nie mamy żadnych dowodów na to, ale takie rozwiązanie, pojawienie się takiej zawodniczki na przykład w sztabie Igi Świątek byłoby bardzo ciekawym rozwiązaniem. Tak? To trochę tutaj możemy jedyne podobieństwo możemy znaleźć z tą historią Martyny Navratilowej, kiedy Tomek Wiktorowski próbował ją przyciągnąć do sztabu Agnieszki Radwańskiej. To kompletnie nie wypaliło. No ale, no bo znowu, jakoś ciężko mi jest sobie wyobrazić, by ktoś z takim naprawdę bardzo, bardzo uznanym nazwiskiem. Nie wiem, Patryk Moratoglu na przykład, tak, strzelam oczywiście, proszę się nie przywiązywać do tego nazwiska, choć i nie oburzać. Tak, tak. Żeby przyszedł do sztabu Igi Świątek, wiedząc, że jakby to nie on będzie kształtował w pełni całą politykę tego sztabu, tak, to no, to jest takie uwarunkowanie, z którym będzie się mierzył każdy trener, który tutaj przyjdzie. Mnie trochę zastanawia to, w jakim stanie w ogóle jest i psychicznym, i fizycznym, i tenisowym Iga Świątek, no bo już trochę nie widzieliśmy, nie wszyscy wiemy, a właściwie nie wiemy, gdzie przebywa Iga Świątek, czy trenuje i co się z nią dzieje. Może to jest jakiś głębszy problem, na przykład psychiczny, no bo wiemy, że w tym wielkim tenisie zdarzały się takie zapaści właśnie mentalne, czyli no w którą stronę to wszystko twoim zdaniem idzie. I no teraz pytanie, kolejne turnieje, w których nie gra Iga Świątek, czy zagra w WTA Finals, czy nie zagra. Jakie tobie się nasuwają pytania? Znaczy, ja nie chciałbym tutaj spekulować, bo mamy na pewno za mało informacji, tak? Nie jesteśmy w sztabie, można powiedzieć, że właściwie cały team Świątek trochę ograniczył komunikację, czego oczywiście wszyscy bardzo żałujemy, bo to powoduje, że tworzy się miejsce na spekulacje, a wiemy, media społecznościowe są aż puchną od tych spekulacji. Także ja nie chciałbym ich tutaj podsycać. Ja bym powiedział tak, na pewno wpływ na to wszystko, co się, czy jakby takim katalizatorem tego, co się zdarzyło po US Open i te kolejne wycofania się Igi z Seulu, z Pekinu, a teraz z Wuhan, to jest konsekwencja niezwykle trudnego sezonu. Bo zarówno Tomasz Wiktorowski, jak i Iga Świątek mówili o tym na początku roku, że to będzie bardzo trudny sezon, gdzie są dwa cele do zrealizowania. Wygranie Roland Garros, to się udało, i zdobycie medalu olimpijskiego, to też się udało. A mimo wszystko jednak te Igrzyska Olimpijskie, ja bym powiedział, to była olbrzymi ciężar, który spoczywał na barkach Igi Świątek. Ona tam nie grała dobrze w tenisa. Właśnie przez ten ciężar, który trochę wrzuciła sobie sama. No wiemy, znamy tą całą historię, background ojca, olimpijczyka, który medalu nie zdobył. Iga chciała ten medal bardzo zdobyć, tak? I myślę, że to było bardzo kosztowne dla Igi. i wszystko, co się działo później, to była konsekwencja tego. Także ja nie chcę spekulować o jakichś kłopotach psychicznych czy jakby problemach. Tego nie wiemy, tak? Naprawdę mamy za mało informacji. Patrząc na przyszłość, ja powiem tak, nie wyobrażam sobie, żeby taka sportsmenka oddała bez walki pozycję liderki światowego rankingu. Nie wyobrażam sobie, żeby ona w Riadzie podczas WTA Finals nie zagrała. Ale z drugiej strony ja ją znam na tyle, że wiem, że to jest zawodniczka, która potrzebuje po takiej dłuższej przerwie trochę się rozegrać. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby ona do tego Riadu przyjechała po 2 miesiącach niegrania w tenisa. Znaczy, ona oczywiście mogła trenować, tego nie wiemy, ale bez... Potrzebuje konfrontacji. Bez praktyki meczowej, bez tego napięcia meczowego. Tak? To jest mi aż ciężko sobie wyobrazić. Także nie wiem, co się zdarzy. To jest rzeczywiście trochę tutaj, jesteśmy jak te dzieci we mgle, pozbawione informacji i tak... Bazujemy na domysłach. Tak. No tak. I mówi to Adam Romer, który jest świetnie poinformowany, ma w środowisku ma z kim rozmawiać i... Kto miałby to wiedzieć, jak nie Adam? No właśnie. Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub. Można by ciebie słuchać długo, długo, długo, no ale niestety czas leci, już jest 40 minut po godzinie 17. Adamie, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Yeah. 17.43. Przypominamy, że czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3. Tutaj rozmawiamy o Idze Świątej. Kto mógłby być jej trenerem? Jakiego trenera potrzebuje? Na kortach wolniejszych, na mączce jest samograjem, można powiedzieć. Może być dla siebie trenerką. No właśnie. A no tak. Potrzebujemy kogoś na szybko przed Australian Open. No na przykład tak. No ale to będzie wszystko wymagało czasu. Ale może Państwo na przykład mają zdanie na temat transferu do Barcelony Wojciecha Szczęsnego i kiedy zadebiutuje w Barcelonie. Jak Państwo myślą, czy zostanie od razu trenerem? Trenerem. O co Iga Świątek. Bramkarzem numer 1 Barcelony. Ciekawa ta cała sytuacja. Biegnij Warszawo. Za nami już 16. edycja popularnej imprezy biegowej. W tym roku pojawiło się 7 tysięcy biegaczy. Więcej o imprezie, nad którą medialny patronat sprawowała trójka w materiale Norberta Michalaka. Czasy w granicach 30-40. Zwycięzca! Biegnij Warszawo! Mamy na mecie Adriana Żakowskiego ze Środy. Bardzo szybka trasa, druga połowa końcówka, zwłaszcza ostatnie 3 kilometry z górki, więc to pozwoliło gdzieś tam nadrobić czas, który straciliśmy na podbiegu. Pierwsza połowa bardzo spokojna, bo minęliśmy piątkę w 16 minut, także bieg rozegrał się na drugiej części dystansu. Ale zwycięzca niezagrożony, jeszcze się obejrzał do tyłu i widzi, że jest na pewno już nie do pogonienia. Nie do pokonania! Wiem, że Włoch Andrea przez chwilę prowadził. Kiedy się zdecydowałeś na atak? Właściwie do 5 kilometra biegliśmy razem z Adamem Czerwińskim jeszcze. Na podbiegu nasz 6,5 kilometra zacząłem troszeczkę szarpać, bo wiedziałem, że nie jestem w stanie Adama ograć na finiszu. On jest świetnym średniodystansowcem, także zdecydowałem się po prostu na długie rozegranie tego biegu na podbiegu i udało się na zbiegu utrzymać po prostu przewagę. Co mocno, coraz mniejszym dystansem do mety oczywiście, no i między nimi upatrujemy zwycięzczynię tego roku. Dominika Stelmach. Zwycięzczyni biegnij Warszawo, gratulacje. Jak byś podsumowała ten bieg, te 10 kilometrów? No niezwykle szybkie, fantastyczna pogoda do biegania. Może na spacery niedzielne nie do końca, ale do biegania idealna. Biegło mi się super, końcówka 2,5 kilometra w dół, no to już w ogóle niosły nogi byle do mety. Jestem zadowolona, jestem ultramaratonką, więc dla mnie wygrać bieg na 10 kilometrów to jest podwójna radość. Po takiej dobrej dyszce przydałoby się coś dobrego zjeść. Tak, ale jak człowiek pobiegł szybko, to tak ten głód łapie jakieś 2 godziny później. Ale rzeczywiście myślę, że zasłużyłam na dobry obiad. Jakaś pizza czy coś innego? Nie no, ja raczej celuję w białko, czyli będą owoce morza. I na zdrowo. Robert Korzeniowski, przedstawiać za bardzo nie trzeba. Jeszcze trochę taki cięższy oddech. Jak poszło na te 10 kilometrów? 10 kilometrów, wysiłek dałem 10 na 10, czyli tak jak to było przewidziane. Absolutnie, nawet chyba poniżej moich oczekiwań, bo naprawdę nie sądzimy, że aż tak dobrze pójdzie. Kapitalnie ułożona trasa, taka dynamiczna, oczywiście nie dawała zasnąć. Po drodze, ale jednocześnie też nie było stałych takich podbiegów, to tak technicznie mówię, ale przede wszystkim co było kapitalne, to po drodze te saksofony, czy liderki, raper. Ja byłem zachwycony, piątki dzieciaków, hasła. Jesteśmy miastem, naprawdę dojrzałem do biegania, otwieramy serce nie tylko miasta, ale serca mieszkańców. Panie, to już jest końcu meczka, daliście radę, zrobiliście to i to w jakim tempie, łając i to z dużym zapasem 45 minut. Brawo na biegaczy, proszę Państwa! Udało się ukończyć bieg, chociaż walka była ogromna. Na 7-800 pan za mną powiedział, że go kolka złapała i wtedy, jak mnie złapało, to sobie wbiłam tu palcem i żebrem z drugiej strony wyszedł. Jak oceniasz ten sam bieg, jeśli chodzi o trasę? Bardzo fajna, super te dwa mosty, że się biegnie i że na końcówce jest bieg, też mega fajnie ułożona traska. Medal jest, yes. Czyli udało się ukończyć ten bieg. Udało się, w dobrym czasie, lepszym niż zakładałem. Same plusy, super event, super bieg, bardzo jestem zadowolony. Na 3 kilometrze zaczyna się w dół i właściwie bardzo dużo jest w dół. Właściwie podbieg jest jeden na most Poniatowskiego. Biegam od jakichś 17 lat, ale tylko amatorsko. Staram się łączyć treningi biegowe z innymi aktywnościami, typu siłownia, typu fitness. Jeżeli chodzi o bieganie, staram się biegać 3 razy w tygodniu, jeżeli jest czas i pogoda, czasami 4, na taką dychę przygotowuję się, czasami 3 kilometry, czasami 15, czasami 20, czasami 5. Ostatni tydzień biegam króciutko po 3 kilometry. 11 biegów i biegnij Warszawo, od 2014 roku do tego roku. Co w tym biegu jest takiego magicznego, że się chce startować co roku? Atmosfera i sen o Warszawie. Życie tylko I ruszyli w stronę kolejnej edycji Biegnij Warszawo, a tutaj z uczestnikami właśnie tego biegu biegał z mikrofonem Norbert Michalak. Mówimy o trenerze Igi Świątek. Kto mógłby nim być? Prosimy Państwa o opinię, więc słuchamy. Moim najbardziej ulubionym typem mentalnego trenera byłby Goran Iwanisewicz, który właśnie opuścił Nowaka Dziokowicza i bardzo moim zdaniem przydałby się Iga. No i na trawie powiedziałby, jak należy grać. W zakończonym meczu Ekstraklasy Krakowia wygrała ze Śląskiem Wrocław 4-2. W trwającym meczu Pogoń Szczecin z Piastem Gliwice remisuje w 20 minucie 0-0, a w Hiszpanii 3 gole Roberta Lewandowskiego i wciąż Barcelona prowadzi z Alavesem właśnie 3-0. A my teraz kilka słów o kolarstwie. Tadej Pogacar zdominował do tego stopnia sezon i wyniki, wygrywając wszystko, co leci, że Mathieu van der Poel targnął się na Mistrzostwa Świata gravelowe. Świeżo upieczony brązowy medalista Mistrzostw Świata, mistrz świata sprzed roku. Dziś zdobył tęczową koszulkę właśnie w wyścigu po szutrach w Belgii. No ale nasz przyjaciel redakcyjny Nestor Henryk Sytner doszukał się informacji, że ten Van der Poel wcale nie taki kryształowy. UCI odrzuciła protest Łotwy za brak dyskwalifikacji Mathieu van der Poela w niedzielnym wyścigu o Mistrzostwo Świata w Zurichu. Zdaniem Łotyszy, Holender wjeżdżając na chodnik naraził widzów na niebezpieczeństwo. Incydent wydarzył się 58 km przed metą i w przeszłości skutkował dyskwalifikacją m.in. Brytyjczyka Luca Rowa w wyścigu dookoła Flandrii i Szwajcarki Marlene Reuser w klasyku Gandava we Velgem. Prezes Łotewskiej Federacji Kolarskiej, Sandis Akis, skierował do UCI list otwarty, w którym przypomniał, jak zareagowali komisarze UCI na skargę złożoną bezpośrednio po wyścigu, bagatelizując ją i przekazując przedstawicielowi Łotwy, że dyskwalifikacja Holendra nie byłaby dobra dla sportu. Akis podkreślił, że zgodnie z przepisami kolarz, który wjeżdża na chodnik i naraża publiczność, musi być natychmiast zdyskwalifikowany, a Holender nie został nawet ukarany grzywną. UCI twierdzi, że zachowanie van der Poela nie wymagało nałożenia sankcji. Dyskwalifikacja nie jest zwykłą sankcją i ma zastosowanie jedynie w poważnych przypadkach powtarzających się naruszeń lub innych okolicznościach obciążających, napisano w oświadczeniu UCI. Trzecia strona medalu. Henio Sytner bardzo aktywny w kwestii naruszania różnego rodzaju przepisów, no i też zainteresował się tym, co się działo w sprawach antydopingowych. Międzynarodowa Agencja Testująca ITA, odpowiedzialna za program antydopingowy na podstawie umowy z MKOL, ogłosiła, że prawie 39% sportowców zostało przebadanych podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W efekcie wykryto 5 pozytywnych przypadków. Przeprowadzono 4770 testów u 4150 sportowców. Jak oświadczyła ITA, jest to najwyższy odsetek zawodników kiedykolwiek testowanych. Badania wykonywano w okresie od otwarcia wioski olimpijskiej w połowie lipca aż do ceremonii zakończenia igrzysk 11 sierpnia. Testowano sportowców podczas samych zawodów, jak również poza nimi. Najczęściej testowane kraje to Stany Zjednoczone, Francja, Chiny, Australia i Wielka Brytania. Na 15 miejscu wymieniana jest Polska. Większość kontroli antydopingowych przeprowadzono w lekkoatletyce, sportach wodnych, wioślarstwie, zapasach, kolarstwie, boksie, podnoszeniu ciężarów i judo. Agencja przeprowadziła również badania na kilka tygodni przed Igrzyskami Olimpijskimi. 90% z około 10 tysięcy uczestników Igrzysk w Paryżu zostało przetestowanych co najmniej raz. W tym okresie zanotowano około 40 naruszeń przepisów antydopingowych. Wcześniej na igrzyskach w Tokio było tych przypadków tylko 6. Utworzona w 2018 roku i częściowo finansowana przez MKOL agencja zarządza również programem antydopingowym, m.in. dla Tour de France. Mówił Henryk Sytner. A my czekamy na Państwa w drugiej części naszej audycji, czyli kilka minut po godzinie 18. Do usłyszenia. The jokes begin to overflow, wretched overwretching with a grimace hard to replicate. A show that this is wanted takes a deeper dip into the pot, an urgent bounce upon like a meteor collision. Countenance reads poorly as a turn is taken to spit. All the bile that's risen up and filled them up like feathers in a pillow. Put on those shades because your eyes can speak a thousand words, a thousand moans reserved. Don't want to give the game away. Outsider, but he's been inside for hours. She's a believer, though with perseverance things can change. More heat, more heat, more heat, more heat, more heat, more heat. These ailments, they manifest the doomsday on moves doom-wise. The intro to that keeper shows a segment that is brought to mind. A scalpel pierces flesh and here we have it, people. The place is now a jigsaw, many pieces misplaced ever to be found. He's an outsider, but he's been inside for hours. She's a believer, but with perseverance things could change. More heat, more heat. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Marek Wałkuski. Dawno, dawno temu prowadziłem poranne Zapraszamy do Trójki. Niektórzy z Państwa być może mnie pamiętają. I przez ostatnich 20 lat jednym z moich największych marzeń było ponownie zasiąść przed mikrofonem między 6 i 9. Moje marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek. Zapraszam do Trójki od 6 do 9. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.